pământ cu mila ta. Căci tot ce mișcă e țărână și e făcut de mâna ta. Căci tot ce mișcă e țărână și e făcut de mâna ta. Să spună că Hristos e mântuit.